Book 2 67 Possessiivipronominit 2 Possessiivipronominit 2 Silmälasit Hän unohti silmälasinsa Missä ovat hänen lasinsa? Kello. Hänen kellonsa on rikki. Kello roikkuu seinällä. Passi. Hän on hävittänyt passinsa. Missä on hänen passinsa? Hänen. Lapset eivät löydä vanhempiaan. Mutta tuolta vanhemmat tulevatkin. Te, teidän. Millainen teidän matkanne oli, herra Müller? Missä vaimonne on, herra Myllää? Te, teidän. Millainen matkanne oli, rouva Schmidt? Missä miehenne on, rouva Schmidt?